ak alal ji yes jiko jitu won te mu bayiko wol ci bor sax yalla lako xewal rek ni don ma may dañ len bolé baam dañ len bolé baam moy wal faayidatu dañu bolé faayida dil mutaakhiri ñeel aji mujju min ko ci ak fayu fa in iqtala lam fayuna khamsatan jurum bahda hawlin ci gannaat amna bor bu nga amelon bo xamni legi boba legi matnaat ñu fayla jurum dong am ko lol bu tuni sax su mustafa top mu kharxato hasharatu fuk moy ñewal beti ku mayla ba ñu sax la ma nga doon fuk xam nga lol kon legi kharxata ngok bo xamne wa anfaqahat mu depenser fuk yoyé bahda hawliha ci gannaatam waye fuk yi dang ko depenser gannaat legi nak nga tegaat ci su maqtada top mu fay waatat hasharatu fuk xam nga kon legi fay waat nga fuk yo xamni mo mujju fuk yi nga xarqato wa kon lolu waxna ab fayu gis nga fayu bi legi fuk yi kon saka kon ma sakal al hasharatu yi yari fuk ya ñu fekkanti kon ni wax nonu dafa fayu juroom asaka waru ci taxmatu nisab mu delu am gu yes fuk ba tay xam nga bu walif ko juroom lay doon su ko defé nak ganna du nga delu fayu wat fuk ya nga am gu yes sax mom xeyna bi ngay fayu fuk fek na nga lek yoy waye du te dañuy bolé ñaar ko yoy nga li wat nga ko wara asaka nga dal wara genn asaka ñaar fuk moy zakka al hashratayn ay al fa'idata wal hashrata allati iqtadaha ba'daha wala andu turay wala abtu sungalu kay wala parabtu sungal yep def ko wuru sa khalis asagat na ci war ndax yoy sañu ko wonout asaka ko ndax mom bokku bolé fukki ya nga fay wati fukku juroom dong lay dal bol ula dana asakal juroom yu ñëkk ya in iqtada bu fekke fay wat na khamsatun juroom manam bo deme bu fay wat yeen juroom wara asakal juroom yu ñëkk ya xam nga juroom ñëkk yi mom mettoon nisab waye boko bo nek juroom yi nga fay waat nonu mu wax kon mu dal nek fukk ta kon day melne bo bolé xéti fay yi ñetti fay kon mo fi nek da xam nga amon na fe suma qtada hasharatan xam nga dagay dafa ñëk wax fa in qtada khamsatan ba hada hawlin kana bu fi jaarale jumlé mu tégal ci suma qtada hasharatan kon bo bol juroom fe ak fukk yi kon mu dal nek fukk juroom kon nak bu waxate hun ula in iqtada khamsatan kon ya juroom bu fekke fukk ye ana bo bol limu fay yi fi ñet xéti fayo fi nek do juroom la bi ci top fukk la bi ci topat juroom la kon da nga wara asakal juroom mi ñuk ye ak juroom mi mujj ñoo ngay mucc asakal ndé fukk ye mum asakal nga ko and ak xarxat ji mom waye du tey nga asakal juroom ñëk ya ak juroom yi nga xamni moy mujj lay wax na wal uladuna asakal juroom ñëk yo in iqtara bu fay waté khamsatun yeneen juroom la borom sarabi wax na khamsatun ukhra ma taskiyati hadhihi al khamsati al muqtadati aidan li tamam min nisabi min majmu'i al iqtidaati al thalathati ana ñett xéti fay yi bokku bolé 5 wal butiku top 10 ñu bëtt ko top par 5 ñu bokk bo ñu dal nek 20 fekk 5 yu ñëk asakalo ko won fukk yu asakal nga ko mo nak do ko asakalat waye 5 yu ñëk ak 5 yu mu jël nang ko asakalat wa inna ma yuzakka nak defna asakal hardul marsandis na zakata mu xamni di asaka fi haynihi di nek ci jëmum manam xétu marsandis wo xamne manam dal lo xamni ni du rus du khalis du jur du may nga xamne jëm ja yoon wax bay nak zahab bi asaka war boko xobe ak yaqut marjanit du tay ñu set la nga xamne mo ci wala ay radio wala ay montor mbolim xéti masli ci nga xamne yoon wax ci asaka war na ci xéet wo daal wala sax muy lo xamne yoon wax na ci asaka ci xéet wo waye da agul ci nisab melni bu yoré ci xar lo xamni matul nisab diko jaay julif xar bo xamni limu yor ci xar baye beuy baye gele baye nak matul nisab ba commerçant bo xamni lamuy yor ci ceeb diko jaay ba du batay matum ni sap yep na dug ci bir legi xéti marchandise mu dégg non nak tan la ci asakay war sarf yaangi ni ba ci ñëk moy ñu wax legi moy jëm ja muy lo xamne yoon waxu ci asaka ben tayit mulika momef nako bi muhawadatin ci ak watante bi muhawadatin ci ak watante joxlante koku itam nenañu bu newon bishiray li gëna gaaw ndax dañ manam marchandise momé bala ci asaka war dafa bëgg wax ne lam la ñëwé na nek ak jënd waye bu nekkal ak may mbaak don mbaak sarax koy du tax bis boko jaay asaka war ci ay li wax ni kon moy na la ñëwé ci jënd nga xamni marchandise ci jënd nga ko amé kon mu ko moy sattu ñaarel bi bi ni yati tajrin and ak yene yahantu moy nang ko jënd te yene ci ak jaayat am ci bénéfice waye bo demone jënd marchandise ma te djublu ko yor diko jarignou melni radio nga diko djublo tok di deglo ba montre nga diko tak di ci xol heure mba keur nga diko dokki waye djublu wo ci jaayat am ci bénéfice patay kon lolou du bok ci ni ñu wax asaka ñetti sal sa ngok moy jëm ja da doon lo xamni asaka waru ca ñaaral ba moy dang ko amé ci jënd ñettel ba moy bang koy jënd itam fas ko yene jaayat am ca bénéfice motax nga jënd ko aw mahaniyati ghallatin wala mu and ak yene njariñ aw khiniyatin wala yene ak jariño halal muxtari ci lañu tan fa la xam yi wal murajjahi ak lañu lengal fa yim ñewon sa ghallatu mom moy ala dula ci bayiko moy lo xamne da nga jaay dara mu yok ca ñeegam ko jënde won manam nga jënd dara jaayat ko ñu koy jaayat dalay jaayal ci bitik bi ba bu gaawo muy war wati li ci andi xaaliss lolé ñukoy fay mu la koy andil ci bu jaam bi doon jaay ñukoy fay ñu liggé ñukoy fay lolou mu tuddu xalatu xiniyet nak moy jariño moy ci jëm bi melne nga dem jënd aw fas parce que yene jaayat waye da nga bëgg la nga ko jaayat liggé ci nawet bi nga ci bëgg bay ba toli jeex ñu wolbu te mu jaay ko bay nga ci bay ci toli lolou mo delu ci xiniyet nak nga ko nara jaayat lolou moy yene tejeeratu moy niyet tejeerin ñu wax day wone bu fekke fas nga ko yene jaayat am ci bénéfice mom man na la faal jëni yene yi mu andil lay ndariñ balay boowa bala nga koy jaayat ak nga jariño ko yi sa bop bala nga koy jaayat lu ci ne man na waye lolou mom duté ñu japp ni sarti mat na ja sa yo xam dal yene nga ci jaayat am ci bénéfice mom bo ca doole walé bëgg mu andi ndariñ bala jaay gogo am muy xalatu ba nga fas ci yene jariño liggéey ko ba kéral nga koy jaay it lolou batay du ko yaq mom du té sart yi baxna la waxu ñu bu ko amé bila niyet ci lu yéne yéne bo demon jënd marchandise mu waye amu bang koy jënd la neex rek nga jënd ko waye amu jënd yéne ñu rañu ko manam soxol dal ko la ñu tax nga jënd ko do mëna dama ko bëgga jaayat ba dama ko bëgga jariño amu ci jënd yéne dal la neex nga jënd ko rek yalla la ci xeer so boba bo sart xatna aw niyati khiniyatin wala yene kom lo dong lepp lo xamni ni marchandise la nga len jënd ko waye jariñu rek tax nga jënd ko kon boku kon sarti asaka yi ñu wax amu ca dañu tay nga jënd aba ci diko deglo rek baam lal diko tedd rek mbakar diko dekk rek kon sarti ñu tax ñu asaka ci marchandise amu ca lolu aw ghallatin wala mu yene ci jariñ dong waaw manam bu fekkone legi da jënd rek aw fasu voiture parce yene muy daw ci dëkk bi mu cey am njariñ lu muy def dépasse lu mel non rek fasu voiture kon asaka du ci war du té nak lay tay ci loxom nak ca lolé nak mom lay tay ci loxom nak bu fekk am na ci lu fa nek mu dox bu dess té ñu asaka war ca waye asaka sarti asaka yi wax dal mom ci jëm fasu voiture bu amu ci aw huma wala mu yene ci yar yep ñena man nga jënd marchandise yéene ci xinjatu yéene ci xalatu ñaar yëpp mën nga caa bokku tase waaw mel na léegi nga jënd ab boutique ca marché ba parce que yéene di ko luye maanaam parce que yéene ba di ko luye ci waxtu sàngam nga sarse ko yu sa bopp di ci jaay mbaay nga fasiyene di ci jaay ba waxtu sàng nga wëlbatiku nga wëlbatiku jaayaat ko xam ne yaar yëpp nga ca yéene waaye gis nga yi mu wax yépp moom la mu waxoon muy sarta ba mooy bi niit tëjlin moo ci amut dañ ne woon da nga koy jënd te yéene ci jaayaat ngir bénéfice kon nag bi laa niyeti mooy amoo ci jënd yéene ba nga koy jënd niyeti xi niyeti mooy jëriñoo dong nga ci yéene yéene moo ci jaayaat xal na tin mooy mu lay andil looy man di faje soxla dong nga jublu waaye jublu woo ci jaayaat man naam na far nga jublu ci yaar yëpp muy aw xumaa ji waaye taxul rek moom li ñu wax ni yëpp tëj am ci loolu rek moo tax sar di dañ mu teg ci wakaanate mu nekk ka aslihi di mel ni cosaanam foofu daa wëlbati waxin wi waaye cosaan dafa waroon wax wakaanata nekk asluhu cosaanam ka huwa niki moom ka huwa moo tax ba xooy salaa bi mu ne haasa min hak si tashbihi wal mahna wakaana asluhu ka huwa ay fi kawnihi xardan mulika bi muxaawadatin maaliyatin sawaan nawaabihi at tijaarat aw xinyata xam nga léegi nee na la jëmi marchandise ni ci boppam moom na la dikkee ci kaw ak jënd waaw mu ne léegi nag ba tey la nga joxe ñëpp la nga joxe bañ jox la ko moom it na nekk wurs mbaa xaalis mbaa mu doon marchandise moo xam ne moom it dalaa ñëwe ci ak jënd mbaa mu ñëwe la ci ak fayeboro yu mel noonu tey bu fekkoon ni nit nit dalaa may oto nga dem seet marchandise mu am yaakaar ne dana am bénéfice nga dem dugal ci oto ba fas yéene jaay marchandise moom kon xam nga marchandise moom yee di mel ne bu nu ay rajo marchandise mooy rajo yoo nu mu la dikkee moom mat saa si dajana ci waaw ndax moom léegi muy la ñëwee ci jënd ndax oto bi nga koy jëndee danga ko fas yéene jaayaat tam am ci bénéfice waaye xam nga oto bi la may moom moo la ñëwewul ci ak jënd ba dalaa ñëwee ci ak may rek dama noonu benn saat xat na foofu mooy li nga jënde rajo yi moom dalaa ñëwee ci may rek yooyu jamono kon rajo yi boo ko jaayoon tam du tax sarti asaka daje ci boo jaayoon rajo du tee njëgg da nga koy jëmale diwen waaye du tax sarti ñu wax nii ñu lay bëgg a wax léegi ci asaka daal ci am bisaas mu tekki na aw xëy na wala muy kee maanaam njëgg nga jënde marchandise mën na nekk wurs ak mbaa xaalis bu ko doonee kooku moom nu mu la dikkee rek baax na léegi nga wurs ak xaalis nga yor moom dem jënd ci marchandise bi fas ko yéene jaayal rek boobu sarta moom xattatu moom léegi ni la wursu waxaal dëkkale rek baax na moo xam ne la koo may mu wursu wax xaalis mbaa ni la koo fayee mbaa nu mën di mel wa in xalla ak doonte yées na nisaab maanaam wursu xaalis bu nga jënd marchandise moom mëttoon nisaab it du tee boo jaayee marchandise bi ci kaw sartee asaka dana ci war wa bii xate jaayeef ko bi xaynin ci kee maanaam li tax marchandise ma asaka nga war ko caa génne mooy dara jar ca waaye soo jëndee marchandise ngir jaayaat te dara jarut it du asaka war la faaw lu néew-néew na nga jaay dara lu néew-néew donte borom biti yi jaaye nit jaayi waa réew mi la sax xam ne woon njëg bu ñu am rek jaay itam ah dana aajowo bala asaka war ci ñoom ñu jaay dara lu néew-néew waaye baat mi deexoon te jaay ñu benn delu si wastara bi xam satin min haa sil xatan nga jënd yenn juróom yi jënd ci marchandise wa an faqa al xamsat al oxra juróomi ca des nga daal di koy def te dayaa joo mu jara lu mat nisaab moom asaka daw ko war bu doonee muxtagir wa in listihlaakin ak doonte ngir ak yàqal la nee na bu fekkoon ne marchandise moomee nga jënd ngir jaayaat ak mboolem sarte ya daje ca jaayootoo ko waaye kenn da koo yàq ci kaw ñàkk tey mbaa tey yoon ne ko fayal borom xayma ji mu daal lay fay wuru sa xaalis fekkoon dañuy jàpp ne kon da nga ko doon jaayal jar nga dañuy jàpp ne kon da nga doon jaay rek jaral nga xam nga loolu du njaayum coobare ndax daa am ku ko yàq rek ñu ne yoon ne ko fay ko xayma ji mu daal lay fay xayma ji wuru sa xaalis du tee dañuy jàpp ne yàq doon jaay ba jaral ñooyam yooyu jamono asaka dana ca war léegi nag kon ñu dégluwaat sart yi wax mooy mépp marchandise moo xam ne nii jëmm ja yoon woofu ci asaka ay sartam yi tax asaka war ca mooy nang ko am ci kaw jënd waye bu la liké won ci may ba sarax bobu sarax xatuna ba doon yi demé non ñaaral ba moy bang ko jënd la nga ci yéne rek moy jaayir gi am ci bénéfice waye bu féké bang koy jënd bobu amo ci jenn yéne ba yéne jarino dong la duggu ko jaayat paté kon bobu sarax dañ na jëm mi ñëgg nga joxé bañ jox la ko itam mo marchandise mi jëm ja nga joxe moy ñëgg nga joxe na nek ñu sa xaaliss ba bu le marchandise bop né marchandise mu lu dikane ci jënd momit ni mi na baye ko ci jënd moy bañu fayal ko borom ko ko sart la ci bu dé mu dir lu neew neew na jaay dara na jaral dara waye bu féké jaralagul dara dara tay duñ ko wax dara bu ci sart ci dajé nak ba sa ka warti ni lañ koy défé fakat deyni mi ngi melni ki bor in rasada ndem torono bi ci mom as-suqa marché ba manam sarti ñu wessu moy sarti ci marchandise bi legi nak ci kaw genn ñu nak bu fekke nday kuy xaar marché bu neex bi mu doora jaay moy muhtakir koku mom mo gëna yombale nuy asakaale moy marchandise momé lu mu yag ci loxom bis bu jaré da koy asakaal men at dong waye du wañina at ya tollu at mu ngi asakaam lolou motax mu ñu rek ko bar lolou djublu ci fakkat day ni ngam da koy xaaré marché bu neex lolou mom da ko asaka war rek mu jar te bu amul ay atit bis bu jaré benn la ci génné asaka mu minnat waye du wañina at ya tollu wa illa ndem du ko toro marché bu neex nak kon ñu ñew ci mudir ni jaay ko di waré mu upp jaay zakka kon mu asakaal haynahu keham keham mu wuru sa qalisam wa daynahu ak borom ba an naqda bay ke al hal bay aji tew al marju al hal bay aji jot waxtu fayam al marju wa bari bun yakar neena budé ni jaay ko di jaay ci rew mi li ci upp nga xamni woon dañuy jaay rek prix normal dem jëndat marchandise tagat di wey rek koku ñu dañuy wara set waxtu ñu tambalé commerce ba rek su ko défé bu waxtu wadil ci déen sa nak ñu xéet lañ yor ci wuru sa xaaliss ba ñu dënkaané ko ci bank ba fenen xéet bor ñu leen amel té nga xamni mom buru sa xaaliss la bo xamni fay ci ga jotna té amul ñu leen mom dañ ko fay ci ndax ka ko amé mëna ko fay té ku jublé bolé ci kaw dañ koy génné walu fi sa sa momé boy konté say bo konté bor yi nga xamni waxtu fay ci ga jotna té ka ko amé wona ni amna ko té wona itam ku jublé dina ko wandi ñoy dañ koy konté walé wa illa jinu tollu moy wa in lam yakun naqdan bi an kana hardan marduwan aw lam yakun halan bi an kana muajjalan kadhalika nda waxon ni bor bi la amel tawru sa khalis la te waxtu fay ci wajotna te ka ko amé mom dana ko fay ci ndax amna ko te ko djugla mom da ngay genné asakam bi sax wa illa ndem nak borba bor bi la amel tawru sa khalis te marsanis nga dugalale ci wa illa bu fekke wuru sa khalis la waye waxtu fay am jotu ya rek lay dugal xaw wama ho kon mu xeyma ko moy tontule par bu la amé tammi marchandise mba mu wuru su jëm wuru sa xaaliss wo xamni waxtu fayam jottu wut kon dañ koy xeyma dañuy xeyma lu wara tollu ci yoy jamono waye dama am nañ ci yaakar rek mom bu dé marchandise mo ñu ñew da ñewul waye dina ñew bu dé wuru sa xaaliss mo nit da ñewul waxtu fayam jottu wut waye waxtu da ko ko dina ñew so ba dang koy xeym walé fi sasa waw légui nak wour sa xaaliss min la amel té nga xamni mom am nga yaaka am nga rafa ndort ni faaw def nako fay ci waxtu waña tuul rek nakoy xeyma ma sara bi waxna wan naqdu al muajjalu yuqawwamu bi harlin wa huwa batay yuqawwamu bi naqdin halin neena bu la amel tay fukki jooni mu jëm ci bu at mu toa mi xaje tat mi doro teru da nga seet fukki jooni yu jëm ci juroom ben weer bo demon borom bitik lu nga ci mëna jox ci marchandise ñu li ci mëna jox ci marchandise te bala nga te ko ko wurna ko ni bala jot juroom ben jooni mom wala fukki jooni ñu wax ñam juroom ben weer ngal boko seton ak nga demon tay di jëm tay tew ni tew duñu wara yam kon melni kon li nga am ci bo demon te yor xaaliss bi di jënd bi saas li ngay mëna am mo wara upp li la way di mëna lebal nga tek juroom ben weer dor ko fay manam kon nu gatal rek ki nga xamne mom day jaay rek prix bu normal dem jëndi wat marchandise tek waxtu tambalé won commerce dal bu dir ci deen sa na seet lam war ci wuru sa xaalis, seet la fa nekk ci marchandise mu teew, mu xay ma marchandise ma lu ne na njëgam toll, ak lam dénkaan yépp mu seet num toll ca wuru sa xaalis, xam ne fa mu nekk moo ko fa bàyyi bu dee ci banko bu dee feneen. Mu seet bor buñ ko ameel boo xam ne wuru sa xaalis la woo xam ni waxtu fa yamu jot seegul rek, waaye moom des na ko fay na xaymuwaale loola. Xaymuwaale itam bor bi nga xam ne waxtu fa yam jot na te borom ngi ñëw moom daa seegul rek, ndax ku jubla te am na ko. Ba tey sax marchandise yi ñu ko ameel yoo xam ne daa ñëwagul waaye mi ngi ñëw, wóor na ko moom ni mi ngi ñëw, da koy xaymuwaale fi saasa yépp da koy xayma daal di seet la asaka ja war a toll mu génne ko liquide fi saasa, mu génne ko ci li war ci wuru sa xaalis. Walaw taxaama salamin, ak doonte ñamu salam la. Ñamu salam mooy joxe woon na njëg di wutlu ak ñamu boo xam ne ñëwagut. Salam mooy njaay moo xam ne njëgg day teew te loxo yi da koy wuti te amagu ko da koy wuti dem mu ñëw. Dafa fekkoon ne jamono yi pepp daa jafe ci réew mi nga wutlu ji saalum nangami tani pepp fay kenn mu ne ko wutali indil na ko. Du tee booy asakaal da nga xelal di xaymuwaale nangami tani yooyu nga wutlu ji ci saalum te ñëwawut. Dama xam nga ne moom wér na nekk wut na ko am na ku jubla dina ko indi ci waxtoo du njublan teggee fa kooku da nga ko xaymuwaale. Kasilahi niki ay marchandisam, maanaam booleem sa marchandise ci bitig bi da nga koy xayma ni ma ko waxewoon léegi. Walaw baarat, ak doonte lamb nañu. Mooy bu njàggoon ci yow te jëruñu du tee booy asakaal xaymaal leen xayma ja ci jaadu ngir nga génne seen asaka. Laa in lam yarjuhu, waxu na ndeemu yaakaarul bor ba, maanaam bor boo xam ne amoo ci yaakaar nag sa njoota rafetu ca, ndax benn kooko jubnu waaye daa mënta fay ñàkk mën a koy tee fay, mbaa am na ko waaye dafa dëng du fay si kooko moom bul ko limaale. Bu ñëwee rek nga asakaal, waaye bu ñëwut du ci wax dara, yooyu yan waxu la ci dara. Alkaana wala mu nekk xardan di xardu, xardu baat bi wala fi lépp lañ koy wax, waaye liñ jubli mooy wuru sa xaalis boo joxe woon rek ngir yàlla xam dàqoo ci woon benn bénéfice, kooko dana ko war a dellu si rek ngir fàcc soxla te dellu si la ko dong la woon. Kooku lu yàgg-yàgg ci loxoy kooku bis bu la ko fayee da nga ci asakaal benn yoon, nga ci génne asaka benn yoon rek, waaye doo ñu sax na at ya toll. Kon nag wuru sa xaalis woo lebal nit ngir yàlla amul dara loo ko ci lu ko cay war, lu muy fàcc soxlaam rek delloo si la ko. Kooku lu mu yàgg-yàgg ci loxoom bis bu ko delloosee yëfu doole si wu ko kenn loo nga kenn la ci génn lu asaka yëfu jotaatoo ci. Bu jotee itam fekk mu am at ca loxoy kooku dutee asaka nga ci génn benn yoon dong. Watu ubbi na taawileef na mu dawal nag ay dan ba tey bi taqwiimil qardi, ci xayma xardi boobu nga weesu léegi. Am na ñu dégg mu dawal ne wursu woowu ak xaalis yu nga joxe ngir yàlla kat du tee booy asakaal doon te fayagul ni ko du tee booy asakaal génne asakaal moom fi saasa mu dem mu yem ak la nga léeg-léegut. Waaye mel ni wax bu njëkk bi lañ gën a mu gën a yaat ci téere yi. Te itam nga xool na saraa bu ne illa an yuakhira qabdahu firaran min azakaati fa yuzakkiihi li kulli aamin, maanaam bu fekkoon ne loolu nga amle ngir yàlla mu wurus mbaa xaalis yow ci sa bopp yàgg na nga wut a jël ca kan ko abal ndax rek di daw asaka. Kooku moom saa yoo ci jotee faaw nga seet at yi nga weesu yépp at mu ne nga fayal ko asakaam. Waxal ndax xawluhu atum mudir lin asli day dellu ci cosaan la, aw wasatin wala aji diggu min fu ci cosaan la, wa minal idaarati ak ca bam tàmbalee doxal bam tàmbalee jaay ko jënd ta wilaani ñaari déggin ci mu dawana. Maanaam tey bu at ñu door a teru nasa lañ ci tam xarit na war million. Waaw léegi nga xaar nag ba ramadan jot nga door a tàmbalee commerce ci million bi. Foofu dane dañ cee wuute ndax weeru tam xarit bi nga amewoon million rek bu dul see ci nga war a génne asaka, wala dañuy seet diggante weeru tam xarit ak diggante ramadan bi nga tàmbalee woon jaay ko jënd, diggante boobu fu mu xaaji rek fu diggante boobu wax moom yépp rek lu àll jiyees mi ngi tey nga ko am. Waaye li mu wax ne nag mooy jamono yooyu ñu manqué kenn ku nekk doon juróom dong da ngaa wal batiku commerce rek. Waxa ba gën a woo mooy cosaan la lañuy seet, maanaam tam xarit bu amee woon million ba rek moom lañuy seet, jooju wax moo gën a woor. suma siyaada du top ak ëpp ak ëppam nak mool xatu luñu wacc la manam bu fekke ne da nga xaymu won marsanis mi bi ngay asakal totale ko ne marsanis mi nangam warna tol nangam bu bam jare nak mu upp nang ko xayma won waaw mu ne kon lolé bu ko fi du tax ba joxe ci asaka ndax dañuy japp ni xayna kon marsi dafa gëna neex rek xayma jëgë ñëkkon xayma normal na waye xayna marsi marsi dafa dox rek lolu ñëgëm yokku fi waye sa xayma ja baax moy suma siyaratu top ndole nam mul khatum ñu wacc la bi khilafi hali at-tahri ci wutek takayal natale manam takay lo xamni da jaxoso won wursu khalis ak leneen lu ci bokku la nga jangul ci gannaaw melni jawhar mba ya xor mba marjan grandé bu waxtu ñu joté rek nga natale lu ci wursu khalis lu asaka wara tollu nga genné ko bañ dañé nak ba yalla dogal param